bade, gel nuş edelim bade, ey aşık dildade, gel nuş edelim bade, bir bade gerek ama ki içileme vade, bir bade gerek ama ki içileme vade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim içen aşıktır, aşkında ol sadıktır. Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır. Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhada. Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhada. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İşit bu sezaiden, ne gördü fenaiden, işit bu sezaiden, ne gördü fenaiden, dost vecihini gösterdi mirat-ı mücelladan, dost vecihini gösterdi mirat-ı mücelladan. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah, hay kalbim sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban.